Mas Danang. Woi, gue dudu Sri lo ya. Ya wedhewe lagi goleki jenenge Sri. Iya, iki yo Sri. Lah mbok, lah kowe iki piye Sri mundi? Pametaku jarimu ning pasar pametuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Sri opo kowe lali wes Sri mesti janjine sehidup semati. Janjimu tok Srijan. Aku ora nyono kowe arep lungo loro atiku. Atiku loro. Ojo curhat ning ngene lho ya. Jalo tolong balio rek. Ayo, mulai. Bubar.